lleva y perdido. A subías me de lonche como can que voy perdido. Nonche son galgo de lebres que atenda por a subío. Ay, la la la la la. Ay, la la la la. Ay, la la. Laura, vou che presentar a Xosé das Patas. Ten unha páxina web, ten un blog, música en musical, galego. Musical, xa. Música en galego. Non sei se ti tiñas falado con ela, pero, bueno, verás, desde fai moito tempo nos tiñamos unha pequena conversa e entrevista con el, pero resulta que el, o horario o seu de traballo impedíalle participar e tal, e hoxe topeino. O sea que voulle dar as gracias e vounos saudar. Boas tardes, Xosé. Hola, moi boas tardes. Moitas gracias por acompañarnos. Acabo de presentar a nosa voz femenina, Laura Santos, que tamén lle gusta moitísima música galega, coa música de Cristina Pato, que é esa que nos chegou aí moi pouco tempo, un mes e pico. Esa sí. Que non é solamente ela. Bueno, a última debe ser Atlántica, non? Sí, e despois tamén, porque agora me parece que encanta que David é salvado. Bueno, sí, seguro que de música vai nos falar moito mellor sí. Xosé. Verdad, Xosé? Ti te moitas cousas máis modernas que esas. Supoño que estades a falar do disco Rústica. Sí. Cristina, David é salvado, Anxo Pinto. Sí. Sí. Bueno, pero xa ten outro no mercado, non? Sí, Cristina creo que sacou outro no mercado chamado Latina. Eso. Sí, exactamente, sí. Que novidade que o sacou alá nos Estados Unidos. Bueno, estamos esperando que veña para que nos mande inmediatamente o seu disco. Claro. Pois sí, novidades hai moitas. Unha chea delas, según me teño. Este ano 2015, a verdade. Está aí un montón de grupos sacando discos de cara, pois supoñemos que as actuacións sobran, para ter novidades, para levar os concertos. Como o caso de Cenzar, que son os padriños do rock en galego, que sacaron o disco Camiñando entre Serpes, que presentaron o sábado pasado na Sala Hofer en Ordes, ou como Ruxe Ruxe, que tamén sacaron un novo disco hai cousa de un mes. Eu así no blog das últimas novidades así que teño publicado, inda onte ou anterdonte publiquei a saída dun disco do grupo IT, que é un grupo moi pouco conocido, pero que teñen unha voz feminina preciosa, que sona moi ben, e que, pois, podedes escoitar desde o seu Bandcamp, IT Grupo, e podedelo escoltar de balde. Ah, moi ben. Pois xa, a ver se somos capaces de meterlo. O noso técnico xa está buscando fórmulas para poder meterlo. E suscríbese ITH. ITH. Y sí, para que a xente poida buscar, ITH. O Bazcán creo que está como IT Grupo. Y realmente teñen un disco novo chamado Forte, con 13 temas. Y ven, paga a pena pegarlle unha escoita. Como novidade, por exemplo, no mundo do rock. E tamén, xa fai tempo, pero non moito, a nosa amiga Sés, non? Acabou de... Sí, sacou un disco chamado Tronzar os Valos, que o está a presentar ahora por toda a Galiza, De feito, o fin de semana que ven, sei que está no Festival de Curtas de Cans, aquí no Porriño. Sí. No de Cans, bo, non outro ese dos franceses, non. No, Cans do Porriño. No Cans, bo. Sí, falamos precisamente con Pato, con directores, outro día, chavos pasados. Sí. Pois, como entrevista, como grande actuación musical, teñen acceso o vindeiro sábado. Sí, señor. Pois ese, non sei se hoxe ou onte, está en Lugo, tamén pasa por Lugo. O mañana. Sí, está facendo unha xira moi completa por toda Galicia, pero bueno, xa saliu de todas as órbitas normales dos grupos. Está ben. E vai xa... E tronza os balos como... Sí, vai metido, como un tiro. Sí, señor, sí. Paga pena escoitala así, sí. A verdade é que é unha grande voz. A parte de grande voz, unha grande música, bueno, ten unhas letras que enchen. Impresionantes, non? Por outra parte... Dime. Unha novidade tamén que fun aí cousa de un mes a mirar o concerto, así falando de solistas femininas, que é Alba María. Alba María sacou un disco que foi gañador o ano pasado do concurso de cantantes noveles de cantautores do Concello de Teo. E xunto coa Central Folk sacaron un disco que era parte do premio. E outro día tuve a suerte de poder mirala no Concello de Redondela dentro da rede de música soltas organizada pola Concellería de Cultura e o Concello, e realmente sorprendeu-me moitísimo, porque é unha rapaciña moi nova que esperaba pois mirala máis nervosa encima dun escenario, e para nada. Todo un espectáculo, toda unha voz, unha forma, un xeito de moverse precioso. Encantoume, deixoume realmente abrallado, engallolado para de por vida con ela. Sí. É como tradicional ou treixadura, non? Treixadura, que está a celebrar os seus 25 anos. Sí. Estuveron estes días en Ourense, no... tamén coincidindo cos 25 anos do campus de Ourense da Universidade de Vigo, e tuveron unha actuación en Ourense, e están agora, mañán, creo que é, en Vila García, no auditorio de Vila García, tamén celebrando os seus 25 anos. Sí. E hai outra novidade, que un dos membros de Treixadura, que é Delio Domínguez, que sacou un disco producido por Cuchús Pimentel, que se chama O Cantar Non Ten Cancelas. Ostras. Él en solitario. Sí. Pero non se separou, non? No, él sigue tocando en Treixadura, ademais, o que pasa é que aparte ten este disco que sí. Bueno, unha mezcolanza de estilos moi peculiar. Sí. E de feito eu tuve que ir a falar con él personalmente, ademais, para poder facer a entrada adicada, porque non había nada na rede sobre o de bandito disco. Sobre Delio Domínguez. Moi ben. Mira, noso técnico é capaz de atopar cualquier... Mira, fíxate, a escoita... E te haxe. Bonita voz. Escoita, unha curiosidade... Eso era It, ¿verdad? Sí. Mira que voz tan bonita, é que vivimos nun país, como decía Suso Soto, vivimos nun país de artistas. Sí. O malo é que non se dan a coñecer, pero do resto... Non deixan que os coñezan. Ese é o grande problema. Escoita unha cousa. Unha curiosidade importante e interesante, non sei, que ti, porque ti, claro, tocas todas... Magín Blanco... Ten un tema, ou polo menos ten unha cousa interesante, que é o abecedario para aprender galego bailando e cantando, non? As letras en galego, sí. Sacou un videoclip estes días tamén, e podedelo buscar así no YouTube, Magín Blanco, o abecedario. E é dedicado aos nenos, os máis cativos, para poder poñerlle que aprendan o abecedario en galego. Bailando e cantando. A base de bailes e cante, sí. Sí, unha curiosidade importante e interesantísima, non? Que, por ser que sí, bueno, sí, por suerte parece que empezan a... Bueno, desde logo non a nivel institucional, sino a nivel particular. Empezan a facerse contidos audiovisuais para poder poñerlle contidos aos nenos en galego. Sí, señor. Porque hai pouco saliu o de Parabéns para poder poñerlle a canción do cumpleanos ou do aniversario en galego. En galego. Hai un tema por aí que está grabado coa axuda dun concello, a verdade, que teño que perdonar, que non estou diante do ordenador e non me lembro exactamente que é, pero aí tamén un videoclip coa canción do Parabéns aniversario, para poder cantar yo menos en galego seus parabéns, porque... Sí, cumpleaños feliz. Menos galego seus cumpleaños feliz non cuadraba moito, pero... Claro. Muy bien. Bueno... E así temos tamén un videoclip último de Heredeiros da Cruz. Heredeiros da Cruz, que siguen vivos, ainda que parece mentira, siguen vivos e siguen tocando, siguen facendo cousas. E que sacaron un tema no Bandcamp e agora sacaron o seu videoclip, que é Buscando a Fama. Temos pendiente unha conversa con Xurxo Souto, precisamente dun libro que acaba de publicar, que Xulio Simón nos fixo a contacto. Eso, non solamente siguen vivos, sino que ademais están pegando forte. Me parece que teñen previsto unha xira, non? Creo que teñen previsto sacar novo disco. Tamén. Anda. A cabeza non para. Carai. Bueno. Como di un amigo meu, a cacheira traballa. Sí. Bueno. Bueno, José. Hoxe estamos no fin de semana máis musicado da Galiza, a nivel de grupos, porque o ser mañán o Día das Letras, sí. E tendo en conta que o próximo domingo hai eleccións municipais, supoño que por aquela historia de darlles pan e circo para os pueblos, pois hai un montón de festivales, de concertos e demais, de concellos que en 4 anos non abriron a man e de repente sacan festivales a toche mocho. E temos a senda realmente completinha para hoxe. De feito, é imposible escoller un deles e dicir vou aquí ou vou alá. Sí. Hai nos no norte, no sur, no leste, no oeste de toda Galiza, hai hoxe actuacións por todos lados. O sea, que Vigo hoxe podes escoller 2 ou 3, non? É que o compañeiro Manuel Rodríguez está dando a cabeza, dice, ai, mamaña querida, ahora de golpe apareceu todo. Claro, é que ao mellor tres fines de semana no que hai 10 ou 12 ao longo de Galiza, en os grupos que non teñen onde tocar, e de repente neste, pois, prácticamente toca todo o mundo. Ajá. Desde arriba ao norte de Burela, que está Cenzar e os Desterrados na Artabria. Anda. Hasta abaixo en Vigo, que tocan Virandeira Folk, ou que tocan Os Carunchos, uh-huh. No Bar Cruceiro. O sea, o sea... podes escoñar no medio. O Galegote en Pontevedra, que é un festival que leva toda a semana. Uh-huh. Oxe, son os platos fuertes, son Caxade, Super 8 e Martelo. Hai outro en Barrantes, no que está Noite Fechada e Familia Camaño. Uh-huh. E bueno, e así poderíamos seguir durante un bo rato, porque xa te digo, estou falando absolutamente de memoria do que fun publicando, e sei que me faltan moitísimos, porque hai, non sei, como 20 ou 30 para hoxe, e non os teño todos porque por falta de tempo material non podo actualizar máis a cena. Bueno, claro, pois de verdade que polo menos aos nosos entes tiveron información abondosa, sí, con respecto sí. A música hoxe. Agradecemosche moitísimo. Sabes que te incomodamos, ou polo menos, non sei se a túa... Para min é un prazer poder falar con vos e poder difundir das novas da nosa música, que é a miña teima, e para eso fago todo isto. Tú sabes perfectamente que isto non ten publicidade, non ten nada. Sí. Simplemente o ánimo de difundir e de dar a conocer a nosa cultura. Precisamente que... por eso votamos man de ti, porque ti eres, bueno, boa e xeneroso, e que nos axudas a que a nosa xente coñeza a nosa música. Non me vas solamente... permitir solo facer un pouco sí. de spam? Sí. Claro. Para aqueles que queiran seguir un pouco o que hai, as novidades, o Facebook... Depois de 4 anos con 5.000 amigos, obrigou a convertir o perfil Música en Galego en páxina. Ah, sí. Ay, sí. Muy ben. A crónica de como perder 5.000 amigos nun día. Sí, porque muy como páxina, a xente que lle dá me gusta pode mirar o que se publica, as novidades que se van publicando, sí. Pero eu non podo mirar os perfiles da xente que lle dá me gusta. Ostras. Entón, os que eran amigos ahora son seguidores da páxina, sí. E eu perdín 5.000 amigos nun día. Seguidores. Pero bueno, queda a segunda conta, Radio bueno, Música en Galego. Queda che seguidores. Sí, sí, na conta de Radio Música en Galego sigue habendo amigos que hai máis de 3.000, hasta que bueno, hombre, os señores do Facebook teñen a ben volver a condenarnos. Bueno, pois a xente que queira no busca a páxina Música en Galego, que dá me gusta, e a partir de aí pode seguir as novidades da nosa música a través do Facebook. Música en Galego. con Xosé das Patas. Escoita, non sei se seguirás co mesmo horario do ano pasado, pero que doutro momento volveremos outra vez a incomodarte para que nos cando que irades, eh? Cando que irades, Julio. Para min, xa che digo, é un prazer poder falar con vos, poder falar coa xente da Galicia que está no exterior, que eu fun emigrado tamén nas Canarias e sei perfectamente o lexos que se nota esta tarde. Moi ben. Graciñas, Xosé. Moitas gracias. Unha aperta. Unha aperta, saudiños. Apertas. Venga, agora, graciñas. Agora, música, chao, chao. Me parece que eso, o que fai a todas as radios.